Құдай туралы білуге болатын шындық адамдарға белгілі. Мұны оларға Құдайдың өзі білдірген. Өйткені Тәңірдің көзге көрінбейтін қасиеттері, оның мәңгілік құдіреті мен құдайлық болмысы дүние жаратылғаннан бері айқын. Бұларды оның жаратқан нәрселерінен байқап түсінуге болады. Сондықтан адамдар Құдайды біле алмадық деп сылтаурата алмайды. Олар Құдай туралы білсе де, оны Құдай деп дәріптеп шүкіршілік еткен жоқ. Адамдар Құдай туралы шындықты мойындамай, жалған тәңірлерге сиынып, жаратушы иеге бас ұрып ғибадат етудің орнына жаратылған нәрселерге құлшылық етті. Ал жаратушы Құдай мәңгілік мадақталуға лайық. Киелі кітап, Римдіктерге арналған хат, 1-ші тарау, 19-25 аяттар.